Piotrek napisał, że oczy mu się szklą, ale życzy wszystkim dobrego rocku. A jeszcze ładny list od pana Kuby. Chciałem tylko powiedzieć, że to nieludzkie przykuwać człowieka do radia na 12 godzin. Już tylko 10. Już tylko 10. Co tam dalej było na 105, 106 Don't Cry? No właśnie, Piotrek, Don't Cry, Guns N' Roses, 107 Alive, Pearl Jam, 108 Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, 109 Jest taki samotny dom, Budka Suflera i 110 Seven Nation Army, The White Stripes. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia z okazji dziesiątych urodzin Saturna. Dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S2 Plus, aparat 8 megapikseli za 629 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 stycznia jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W trzech województwach NFZ podpisał 100% kontraktów z lekarzami pierwszego kontaktu w skali całego kraju, co najmniej 3/4. W tym serwisie także o problemach wiceprezes jednej z największych linii lotniczych świata, która zasłynęła awanturą z orzeszkami, będzie też o prognozach ekonomicznych na 2015 rok. Kujawsko-Pomorskiem, w Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem. Tam jutro nie powinno być żadnych problemów z dostaniem się do lekarzy pierwszego kontaktu. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w tych województwach ma podpisanych 100% umów z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej w skali całego kraju, co najmniej 3/4. Na Śląsku zawarło je 72% placówek. Rzeczniczka tamtejszego oddziału NFZ-u Małgorzata Doros przypomina, że pacjenci mogą zmienić lekarza, jeśli jutro nie przyjmie ich ten, u którego leczyli się do tej pory. Na naszej stronie internetowej jest dostępna deklaracja, którą można wydrukować, wypełnić i złożyć u tego lekarza, który zdecydował się na przyjmowanie pacjentów w ramach NFZ. Jesteśmy otwarci na rozmowy. Mamy nadzieję, że druga strona też będzie chciała podjąć decyzję, aby przyjąć pacjentów. Gdzie może być problem z wizytą u lekarza na Mazowszu? To wyjaśnia rzeczniczka wojewody Iwetta Biały. Te powiaty, których mieszkańcy powinni szczególnie się zainteresować, jak wygląda sytuacja medyczna, są to powiaty regionu radomskiego, czyli grójecki, lipski, szydłowiecki, radomski z miastem Radom oraz ostrołęcki, miasto Ostrołęka, Wyszkowski i Makowski. Informacje o tym, które placówki podpisały kontrakty na leczenie, można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych oddziałów NFZ-u albo dzwoniąc na infolinię. Problemy będą, bo w poniedziałek lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego zerwali umowy z Ministerstwem Zdrowia. Twierdzą, że pakiety kolejkowy i onkologiczny, które wyszły w życie wraz z Nowym Rokiem, zostały przygotowane chaotycznie i że reforma nie poprawi sytuacji chorych. Choć nie obyło się bez incydentów, policja ocenia minioną noc jako spokojną. Jak informuje Komenda Główna, funkcjonariusze mieli dużo pracy przy zabezpieczaniu imprez, za to interwencji było niewiele. Mocno napracował się też personel izb wytrzeźwień. Po sylwestrowej zabawie setki osób trafiają pod opiekę tych specjalistów. To te osoby, które stwarzały zagrożenie dla samych siebie i innych. Sytuacje w Krakowie pod tym względem sprawdził Paweł Pawlica. W krakowskiej Izbie Wytrzeźwień przy ulicy Rozrywki Nowy Rok przywitało ponad 50 osób. Co roku wszystkie miejsca są zajęte, dlatego następni pacjenci przewożeni są do policyjnej Izby Zatrzymań. My oddelegowujemy tam kolejnego lekarza. Do Izby Wytrzeźwień trafiają nie tylko osoby z marginesu społecznego, zaznacza Adam Chrapisiński, dyrektor Krakowskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Tutaj trafiają osoby i z pierwszych stron gazet, i szefowie, czy też szefowe dużych firm biznesowych, nawet notowanych na giełdzie. Osoby trzeźwiejące przy ulicy Rozrywki w Krakowie mogą liczyć na wygodne warunki, ciepły prysznic i relaksacyjną muzykę płynącą z głośników. Niestety do rachunku za sylwestrową zabawę będą musiały doliczyć 302 zł. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W zupełnie inne miejsce trafi wiceprezes jednej z największych linii lotniczych świata. Heather Cho niedawno kazała zawrócić do lotniskowej bramki największy cywilny samolot świata, Airbus A380, z powodu orzeszków. Teraz może trafić na lata do więzienia, choć z zupełnie innego powodu. Córkę obecnego szefa linii Korean Air zatrzymała południowo-koreańska policja. Prowadzone jest wobec niej śledztwo dotyczące poważnego naruszenia prawa lotniczego. W areszcie do czasu formalnego postawienia zarzutów była wiceprezes linii Korean Air. Może spędzić nawet 20 dni. Heather Cho może też zostać oskarżona o naruszenie nietykalności cielesnej stewardesy. Zatrzymano również jednego z przedstawicieli Korean Air, który miał pomagać w zacieraniu śladów zdarzenia, do którego 5 grudnia doszło na lotnisku w Nowym Jorku. Heather Cho podróżowała wówczas pierwszą klasą do Seulu. Tuż po rozpoczęciu kołowania kobieta poprosiła o orzeszki makadami. Stewardesa podała je w opakowaniu, co stało się powodem wyrzucenia szefowej pokładu z samolotu i powrotu do lotniskowej bramki. Według byłej wiceprezes Korean Air orzeszki makadami powinny być podawane pasażerom na tacy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Czego się spodziewać w nowym roku? Światowi eksperci przedstawiają prognozy w specjalnej publikacji wpływowego tygodnika The Economist Świat w roku 2015. Wygląda na to, że duże znaczenie będzie odgrywała liczba 3. Trzy zjawiska mogą zdestabilizować światową gospodarkę. Rosnące stopy procentowe w USA, niepewność gospodarcza w Chinach i możliwy ponowny kryzys w strefie euro. Będą trzy kluczowe spotkania. W Japonii na temat zarządzania katastrofami, jesienią ONZ ma przyjąć nowe cele rozwoju, a pod koniec roku w Paryżu odbędzie się kolejny szczyt w sprawie zmian klimatu. I wreszcie trzy mistrzostwa świata w krykiecie, rugby i futbolu kobiet, ten ostatni w Kanadzie. Ekonomist przewiduje, że światowa gospodarka będzie rozwijać się lepiej niż w 2014. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A jeśli chodzi o prognozę pogody na pierwszy dzień nowego roku, to niestety nie mamy dobrych wiadomości. Od Śląska przez Małopolskę i Świętokrzyskie aż po Lubelszczyznę i Podkarpacie spodziewane są marznące opady powodujące gołoleć. Bez deszczu tylko na zachodzie, na termometrach od -2 stopni w Przemyślu do 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 11. Top wszechczasów. Na 83. Of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I

lipcowy poranek w styczniu. To tylko w topie wszechczasów. July Morning, Uriah Heep, 13 razy w topie, 2 oczka do góry, proszę bardzo, przez cały rok na miejscu 83, piosenka z roku 1971. Pani Agata, panie Marku, dziękuję za pierwszy dzień stycznia, za 12 godzin w nim przykucia do radia, 12 godzin, w których każdy utwór to ulubiony, niektóre wywołują uśmiech, inne wzruszają i tak będzie aż do godziny 21. A potem Wojciech Mann zapowie koncert Suzanne Vega. Prawda, jak pięknie? Innuendo, Queen. 5 razy tylko w topie. W zeszłym roku na miejscu 99. Najwyższa pozycja 78. W 2011. 5 razy w topie. Na 82. Queen. Splendor, don't take offense at my innuendo. Yeah. Queen, tylko trzy piosenki w tegorocznym topie. Innuendo z 99 na 82. Pięć razy w naszym topie. No właśnie, słuchacz napisał, że czy statystycy policzyli średni czas trwania utworów w topie i napisał, że to tak mniej, grubo ponad 6 minut. Myślę, że między 5 a 6 to tak na pewno będzie. Następna piosenka też się tutaj mieści. Też dobrze, nie, gdzie ja patrzę, jest. No mieści się, tak, bo to jest 12 razy w topie z 74 na 81. Jeremy Pearl Jam. Something that mommy wouldn't want. 12 utworów z 91 roku w topie. Jeremy Pearl Jam to jeden z nich. 12 razy w topie i w tym tygodniu, w tym roku na miejscu 81. Nie, że same spadki były. No to powiem, że do końca tej godziny już same skoki. Na dodatek to jest drugi najwyżej notowany utwór, który powraca do pierwszej setki. To jest 1999 rok, w 2007 roku miejsce 41. Dzisiaj wracają na 80. Californication, Red Hot Chili Peppers. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. same ładne listy, za które dziękuję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Same piękne wspomnienia. Prawie najwyżej notowany powrót. Ten następny, rzeczywiście najwyżej notowany na początku następnej godziny, to już mogę zdradzić. Tak się składa, że Californication Red Hot Chili Peppers 13 razy w topie i piosenka z 99 roku i piosenka na miejscu 79 też 13 razy w topie i też z 1999 roku. Na 79 Mysłowic. Jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Chyba go znam. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede Długość dźwięku samotności wyżej niż innuendo, napisał słuchacz. Chyba się zestarzałem. No to tak jest w tych podsumowaniach. Inny słuchacz zapytał, gdzie jest Elvis Presley? Poza setką. Tak to wygląda w topie wszechczasów, ale proszę wziąć to pod uwagę w następnym roku. polskieradio.pl / trójka. Na stronie znajdą Państwo wszystkie informacje na temat topu, a także mam nadzieję, że te wszystkie informacje, które Kuba zebrał i Bobby, bo jest tu naprawdę kopalnia wiedzy na temat topu wszechczasów. 21 wydanie. Tak, słuchaczka zaproponowała, Marta, żebym nie podawał tytułów utworów przed ich odtworzeniem, to wtedy trwa zabawa, żeby po pierwszych taktach rozpoznać. No, bardzo proszę, możemy się tak pobawić również. 20 razy w topie, miejsce 13 w 96 roku, piosenka pochodzi z roku 83, oto miejsce 78. No i właśnie mój chłopak napisała, pani Marta, zyskał jeden punkt, bo był szybszy. To dobrze, możemy się tak bawić. Every Breath You Take, Police, 20 razy w topie z 95 na 78.

czemu zgasło, też nie wiem nic. Są wciąż różne kołanie, nie budzę się sam, ale nic nie jest proste w te dni. Jolka, Jolka, pamiętasz, Budka Suflera, 1982 rok, 3 razy w topie w tym roku najwyżej, czyli na miejscu 77. Kolejne wspomnienie, 51. miejsce w 2010, nigdy w pierwszej 50. Dwa oczka do góry na 76., 14 razy w topie. No woman, no. no